A boat to an island on the wall, part 2, Agatha Song, z nowego albumu Bena Howarda. Myślę, że takie dźwięki również zabrzmią w warszawskiej stodole za kilka dni. David Eugene Edwards, kiedyś 16 Horsepower, później i chyba całe pokolenie zna, jeśli zna, to zna go z twórczości z zespołem Woven Hand. Tym razem David Eugene Edwards wraca z albumem, z duetem z Aleksandrem Heke. Będzie muzyka industrialna, będzie to za moment też 22 czerwca. Pierwszy zwiastun brzmi tak. Cały album nazywać się będzie Risha i pojawi się 22 czerwca. To jest jedyne nagranie udostępnione dotychczas i myślę, że brzmi intrygująco. Będzie szalona płyta. Czekam na nią bardzo. A o następnej nie wiedziałem, choć artysta, który się pojawi, jest stałym bywalcem świątecznych mikrokosmosów. No ale przecież nie tylko, bo i z Mike'em Pattonem przecież od wielu, wielu lat już współpracuje. John Eric Kada z najnowszego albumu Closing Statements, albumu, który właśnie się ukazał. Thank you. ciepło, bajkowo, miło, delikatnie. Kada, John Eric Kada z nowego albumu, no i jak zwykle też instrumentalnie, no dobrze, prawie jak zwykle instrumentalnie. To jeszcze jedno instrumentalne nagranie, a potem już wrócimy do bardziej typowych utworów, piosenek. Oryginalnie utwór ten zamykał płytę w 1993 roku. Teraz pojawia się nowa wersja, która mam wrażenie jakoś wyjątkowa w stosunku do tego, co zagrało te naście lat temu. Mazzy Star i tytułowe nagranie z płyty sprzed lat, So Tonight That I Might See, ale w specjalnej wersji. Posłuchajmy. co znają muzykę Pink Floyd na pamięć, to tu się uśmiechnęli pod koniec. So tonight that I might see. Specjalna wersja nagrania sprzed lat. Mazzy Star z nowej epki z nowymi dźwiękami. Trzy piosenki, no i takie 8 minut, które jakoś pomyślałem, muszę Państwu dzisiaj zaprezentować. Jakiś może krok w przyszłość byśmy zrobili. 24 sierpnia. Nowa płyta Duke Garwood i Mark Lanegan. Pierwszy zwiastun brzmi tak. Love me, love me, love me, love me. spotkało się po raz kolejny dwóch panów z bardzo niskimi głosami. Mark Lanegan i Duke Garwood. Widzieliśmy ich całkiem niedawno, a może to było dawno, a wydaje się, że przed chwilą. Save Me to tytuł nagrania, które jako pierwsze zwiastuje ten album. Jest to pierwszy też utwór na tej 12-utworowej płycie, która, tak jak powiedziałem, ukaże się 24 sierpnia. Ach, zostało nam paru artystów, wszyscy znani, wszyscy lubiani. Przed tygodniem Nicole Case śpiewała razem z Markiem Laneganem. Dziś już Mark Lanegan wystąpił, w związku z czym ona wybiera sobie innego współpracownika. Eric Backman wystąpi razem z Nicole Case, a w ogóle to na tej płycie nowej i Betty Ditto, i Katie Lang, i AC Newman, i tak dalej, i Laura Wears, i tak dalej, i tak dalej. Tylko trzeba się dobrze wsłuchiwać, żeby rozpoznać współpracownicę bądź współpracownika. Posłuchajmy. Nagranie nazywa się Sleep All Summer. Nicole Case z nowego albumu. Weary sun, sleep tonight, go crashing into the ocean, could palamatize the tide and moon, ancient and blue. Hold it in your hands again. Cold. Taki trochę na do usłyszenia już utwór, ale nie, mamy 1/4 audycji przed sobą. Jeszcze tutaj parę zaskoczeń, myślę nawet, w dzisiejszym mikrokosmosie się znajdzie. Mam nadzieję, że ten utwór przypadł Państwu do gustu. Mi cała płyta Nico Case przypadła do gustu i trochę mam takie skojarzenia. A może powiem o nich za 4,5 minuty. Jeszcze Laura Wears wystąpi razem z Nico, a utwór nosi tytuł Oracle of the Maritimes. Posłuchajmy. I planned a dream inside a dream with your uncle, a fisherman who died. The oracle of the Maritimes. Too cloudy to see fireworks, we would ride a chest of drawers into the waves. His granite hand held mine. I asked him how to tell you how much I could love you, 'cause I've never been so sure of anything. Sometimes I feel so beautiful, it's strange for a tomboy. Bruises upper legs, big and holds my face. Ugly, I'm afraid. Worry nesting in my hair, shedding like a Christmas tree. Surely there's a real man coming to erase me. There's no way I could tell you how much I could love you, 'cause I've never been scared of anything. And I'm not even wearing underwear. No waves on it, I just forgot to. And I'm too much for people, so again, shout my thoughts to you from a distance. Sure of anything. Mam tu trochę skojarzeń z chociażby PJ Harvey. Na przykład. Ładna płyta, Nico Case. Bardzo, brawo, brawo. Wystąpi teraz artysta, który niejako zamknie dzisiejsze rozważania i dzisiejszą podróż muzyczną, bo na przykład w 97 roku produkował płytę 16 Horsepower, bo na przykład produkował i występował na płycie Jenny Chwal w 2013 roku. Ma 5 płyt długogrających na koncie, ale myślę, że większość utworów, które zagrał, no to jednak nie występują na płytach, na których on jest podpisany jako główny wykonawca. Za 2 tygodnie nową 5. czy 6. płytę studyjną wydaje John Parrish. John Parrish, PJ Harvey, od razu pierwsze skojarzenie oczywiście, ale przecież i Perfume Genius, i Katie Tunstall, i M. Ward, i bardzo, bardzo, bardzo długa lista artystów, którym pomógł i u których na płytach występował. Jak zabrzmi ten album? Nazywać się będzie Bird Dog Dante i zabrzmi tak. To producenci już tak mają, że lista artystów, z którymi jak już kariera się udaje, ta lista jest imponująca, bo tutaj i Goldfrapp, i Eels, i Sparkle Horse, i Tracy Chapman, naprawdę długa i taka lista, z którą warto się pochwalić. John Parrish za 2 tygodnie wydaje solowy album, a to nagranie The First Star będzie ten album zamykać. Zostały mi 3-4 utwory. Ale to już będzie ta kategoria machania na do usłyszenia. Albin Lee Meldau, Szwecja. Posłuchajmy. Way, way down the line, when we're both gray and old, I beg of you, open up my letters. Tell me stories about drinking wine, how he took you out for dinner, how you danced all night. Tell me that you found someone better. As I want you to try. beg of you, open up my letters. Well, I won't be telling stories about drinking wine. Here I'm born, I'm bound to die. Carefully choosing every letter. I don't want you to try. Until that cold coyote call, I beg of you, open up my letter. And I want you to try. Skąd on, Szwed, wziął taki głos? Wygląda jak zwykły biały człowiek. Mama, profesjonalna śpiewaczka jazzowa, Anika Blennerhead, i tata, Anglik. On z kolei wydawał na początku lat 80. New Wave'ową muzykę elektroniczną. No i jest Albin Lee Meldau. Wygląda na takiego typowego europejskiego 30-latka. Ale głos niesamowity. Zaraz obok, no, Fady John Misty, za parę dni koncert i płyta jest od wczoraj. No aż trudno przejść obojętnie, trzeba przesłuchać od deski do deski. Yeah. think the end of it all may look a lot like the beginning, but passed around from hand to hand, screaming for no particular reason. The company gets pretty thin, so we start to shed all our distinctions. So why not me? Why not you? Why not now? W przypadku poprzedniego nagrania, które prezentowałem, powiedziałem Elton John Misty. Tym razem to będzie raczej chyba Fade John Lennon. Za trzy dni, 5 czerwca w warszawskim Palladium, Fade John Misty, no i jego nowa płyta, która wydaje mi się, że zachwyca od początku do końca. A za miesiąc nowy album wokalisty My Morning Jacket, Jima Jamesa. On zaskakuje nas trochę na tych solowych płytach, no i niech tak zostanie. Throw back Thursday to the way that it was.